คืนนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณกิติทัศน์ครับคุณกิติทัศน์ผมขออนุญาตเรียกพี่นะครับเพราะดูจากอายุเนี่ย56ผมเนี่ย51ย่าง52นะส่วนพี่กิติทัศน์เนี่ย56ขออนุญาตเรียกพี่ครับพี่กิติทัศน์บอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนเส้นนึงครับในจังหวัดเชียงใหม่ย้อนไปเมื่อ18ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าอาฆาตไม่รู้การอาฆาตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับ The Garden Eden นะฮะ Credit Sparking Apple มี2รสชาตินะครับมี If Apple รสแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มี Adam Apple รสแอปเปิ้ลแดงพันธุ์ Fuji The Garden Eden นะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะทุกท่านช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เอาไปดื่มเอาไปฉลองฉลองกันได้อย่างสนุกเต็มที่เลยนะครับเรามาที่สายของคุณกิติทัศน์ฮะสวัสดีครับคุณพี่กิติทัศน์ครับ ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง อ่าฮะผมขออนุญาตเรียกพี่ดีกว่าดูจากอายุแล้วพี่56ผม52ขออนุญาตเรียกพี่นะครับอ่าฮะ ได้ครับ ตอนนี้พี่กี่ทัศน์โทรจากที่ไหนครับ ผมโทรจากจังหวัดปทุมธานีครับ อ่าฮะแล้วตอนนี้พี่อยู่กับใคร ผมอยู่ข้างนอกครับ อือฮึ ก็ผมรอพอแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ครับพี ่อ๋อโอเคปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ป่ะฮะ ใช่ครับ นะครับแล้วจะมีเค้าเรียกมีเวลาคุยกันได้เนาะ ได้ครับตอนนี้มันมีงานนะครับว่างอยู่ครับ เอาละฮะถ้าอย่างนั้นนะพี่กิติทัศน์ฮะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นครับ คือวันนั้นผมเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับพี่ป๋องไม่ทราบว่าเอ่ยชื่อได้ไหมพี ่ถ้าเป็นชื่อบริษัทผมขออนุญาตเป็นบริษัทหนึ่งก็แล้วกันนะ ได้ได้ครับได้ครับ ครับ แต่ว่าผมส่งงานของเซเว่นแล้วก็ห้างนะครับพี่ ครับอือฮึ วันนั้นปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนขับรถอยู่สายอีสานตอนบนนะครับแต่พอดีว่าเพื่อนผมลานะครับ ครับ เพื่อนลาก็เลยเจ้านายก็เลยให้ผมมาขับรถแทนซึ่งผมจะต้องวิ่งจากนครสวรรค์ไปถึงเชียงรายนะครับพี่เพราะนั้นผมก็ขับรถไปกับเพื่อนคนหนึ่งชื่ออู๊ดนะครับก็ขับไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ยังไม่ทันเข้าประตูเชียงใหม่นะพี ่ ส่วนตัวผมได้ยินเสียงดนตรีเหมือนกับเขาฟ้อนรำนะพี ่ครับ แล้วมีกลิ่นเหม็นด้วย อ แล้วเพื่อนผมคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเหม็นอะไรวะ ครับ ผมบอกอย่าพูดเพราะมันเป็นช่วงตีนที่สองอย่าพูด ครับ เขาห้ามใช่ไหมพี่โบราณเขาห้ามอยู่แล้วเขาก็ยังพูดอีกเฮ้ยเหม็นอะไรวะคือเริ่มมีอาการหงุดหงิดแล้วพี ่ครับ ผมก็เลยว่าผมขอร้องเถอะอย่าพูดมันไม่ดีมันอันตรายมันน่ากลัวด้วยผมก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะพี ่ คือเซเว่นอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็เราคือไล่ไปเรื่อยๆอย่างพี่พอเข้าเชียงใหม่ปุ๊ บ ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นก็จะใกล้ถึงแม่โจ้แล้วล่ะซึ่งผมต้องส่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเพื่อนเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายผมก็เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมเหมือนกับว่าเราไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์อะไรที่แบบนี้อะพี ่ ผมเป็นคนไม่กลัวผีก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกเสียวๆสั่นๆนะพี ่ครับ ปึ๊บเข้าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยผิวขาวก็คือมองเห็นจากแสงไฟนะพี่เป็นผิวขาวนะฮะผมยาวเป็นรูปร่างอุ้งอวบอะพี ่ เขายืนโบกมือ ครับ โบกรถให้ผมจอดผมก็สันนิษฐานเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเราไม่รู้ก็เบาชะลอรถ เดี๋ยวนะเขายืนโบกรถอยู่ตรงไหน ใช่ครับยืนโบกรถอยู่พี ่อยู่ตรงข้างทาง ใช่ครับใช่ครับ คนเดียว ครับตรงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าเป็นหมู่บ้านด้วยนะพี่แล้วผมชะลออู๊ดบอกว่าเฮ้ยอย่าจอดนะอย่าจอดไม่ใช่คนผมบอกเอ๊ะรู้ได้ไงไม่ใช่คนน่ะทำไมรู้ได้ไงไม่ใช่คนเอาเข้าไปคือเขาวิ่งอยู่ประจำอย่างที่เส้นนี้นะ ครับ ผมก็เลยขับรถไปซึ่งจะเข้าแม่โจ้แล้วล่ะเออจะเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วล่ะ ครับ พอไปถึงปุ๊บก็เออโทษทีพี่ขอโทษคือพอเลยไปนิดนึงประมาณ50เมตรนะพี่ผมก็มองกระจกข้างนะพี ่ครับ มันเห็นคือเขาถือหัวออกมาข้างหน้านะผมก็ขนลุกสู้เลยผมก็รีบแบบคือทำใจแบบเสียวน่ะวันนี้ผมไปยังเสียวอยู ่ พอเสร็จปุ๊บผมก็ทำใจทุกเสือน่ะคือไม่ถึงหลวงปู่ทวด อ าสนะท่านแล้วก็ขับ ไปจนถึงมหาวิทยาลัยแม่จูนะพี ่ดีนะคุณ ที ่ผมถามเป็นตอนที่บอกว่าเห็นจากกระจกข้างเห็นเป็นผู้หญิงคนนี้แหละเหมือนเขาเอาโทษนะฮะตอนแรกที่เห็นคือเป็นปกติแต่ว่าเห็นจากกระจกข้างคือเหมือนเขาดึงหัวของเขาเนี่ยออกมาแล้วยื่นไปข้างหน้านะ ใช่ใช่ใช่ครับพี่ใช่ ครับ ชูให้เราเห็นนะพี่ผมก็เลยหลับตาแป๊บนึงเราก็ปฏิฐานกับหลวงปู่ทวดบอกลูกมาแล้วก็จะยีทางที่นั่น ครับ ผมมาทำงานผมไม่ได้มาลบหลู่อะไรใคร ครับ เสร็จปุ๊บก็ขับไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช่ไหมพี่ผมก็ส่งของผมก็เลยเด็กถามเด็กเซเว่นว่าพี่ถามจริงเหร อ ที่เนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแบบพี่ประสบมาแล้วนะน้องก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์ที่ว่ารถบรรทุกเนี่ยชนรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคนนี ้ ซึ่งจะไปบ้านแม่หรือไงทุกอย่างที่แล้วตายคอขาดตาย เหรอ ครับคอขาดตาย ครับ ผมก็เลยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละผมก็เลยไม่ถามอีกเลย ครับ ครับผม คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเคยมีผู้หญิงโดนรถบรรทุก ครับ ชน เขาขี่มอเตอร์ไซค์ ขี่มอเตอร์ไซค์โดนชน ครับผม เหรอ ครับคร ับเกิดอุบัติเหตุ ครับ เสียชีวิตคือคอขาดเลย ใช่ครับ เ ด็กเซเว่นบอกว่าม ัน เป็นรถบรรทุกแล้วก็ชนเสร็จแล้วก็หนีเลยแต่คนอื่นที่ผ่านมาเขาก็เจอกันจงรถบรรทุกนะพี่จงเป็นรถบรรทุกเลยแหละรถเล็กๆไม่เคยเจอจะไม่มีอะไรเป็นรถบรรทุกเนี่ยเจอเหมือนว่าอาฆาตว่าเขาตายอ่ะซึ่งเขามีครอบครัวไงพี ่คือตายเพราะรถนี้คือถ้าเป็นรถอื่นรถกงรถเก๋งไม่เจ อ แต่ถ้าเป็นรถบรรทุกเมื่อไหร่จะเจอเพราะเขาคิดว่ารถบรรทุกเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิต ใช่ครับใช่ครับ เพรา ะก่อนตายเนี่ยน้องบอกว่าทางมูลนิธิเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้ยังไม่ใจขาดที่นะพี่ตาเขาเนี่ยยังลืมอยู ่ เหมือนกับเขามองอะพี ่ มองว่ารถบรรทุกชนเขาครับผม เดี๋ยวนั้นหลังจากนั้นพี่กิติทัศน์นะหลังจากพอรู้เรื่องราวรู้แมสเสจแล้วนะฮะทำยังไงต่อหลังจากนั้นไปทำบุญทำทานไปทำอะไรไหมครับ ไปพี่หลังจากกลับแล้วผมไปทำบุญไปทำสังฆทานให้ ครับ ครับผ ม ทีนี้พอไปเสร็จงานที่นี่พูดพี่ง่ายไปถึงเชียงรายไห ม พอขากลับมา ครับ ตะอูดแกก็สั่นสั่นสั่นสั่นแบบตัวสั่น อ ่ะแล้วเหงื่อออกผมก ็ เป็นอะไรเนี่ยผมก็เลยจอดรถเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้ซึ่งเรามีกระติกน้ำไงพี่น้ำแข็งรถมันจะมีน้ำแข็งใช่ไห ม ฮะกระติกน้ำเย็นเนี่ย ครับ เช็ดหน้าให้เขาเช็ดหน้าเสร็จก็เขย่าตัวบอกตัวนะพี่ไม่ใครสบายบอกอู๊ดเป็นอะไรทำใจให้ดีนะผมก็เลยถอดผมกดหลวงปู่ทวดคล้องคอเขาเขาก็เริ่มสักพักนึงเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเขาบอกว่ามีคนตามเขาผมก็ถามว่าใครตามแก ครับ ผมก็มานั่งมากับแกเนี่ยว่าใครตามแกให้แกนอนหลับซะ ครับ สลับนะพี่จนกระทั่งกลับมาถึงบริษัท ครับ พี่เชื่อไหมครับวันรุ่งขึ้นตะอูตายตะอูตายเลยวันรุ่งขึ้น อูที่ไปกับพี่นะ ครับผมมีคนลุกอยู่เนี่ย เฮ้ยคือจากเหตุการณ์วันนั้นกลับมาแล้วเขาเสียชีวิตเหรอฮะ ครับผม แ ค่หลังได้วันเดียว เสียด้วยสาเหตุด้วยกันเอาทางการแพทย์ก่อนนะทางการแพทย์เขาบอกเสียชีวิตด้วยอะไรฮะ คือในเหตุการณ์ตรงนี้ผมไม่ทราบนะพี่เพราะว่าทางบ้านภรรยาเขากับพี่น้องเขามาเขาบอกว่าจะอุดตายแล้วผมบอกเฮ้ยพูดเป็นเล่นบ้าเหรออะไรมันจะตายแล้วเขาบอกว่ามันมีคนตามเข้ามาไม่ใช่คนหรอกเป็นดวงวิญญาณอะไรผมก็ไม่ทราบเขาบอกมีผีตามเข้ามาว่างั้นแล้วเขาจะเอาตะอุดผมก็เลยขนลุกเลยตายแล้วแล้วเราไปด้วยกันเราไม่โดนเลยผมก็เลยว่า แต่วันนั้นดูเหมือนว่าคนที่น่าจะมีผลสุดน่าจะเป็นคุณอุดที่เสียไป ใช่ครับเพราะเขาทักมันถ้าเขาจะเข้าเชียงใหม่ไงเชียงใหม่พี ่เพราะว่าเขาเป็นคนทักเราบอกเราห้ามแล้วว่าไม่ให้พูดไม่ทักแต่เขายังพูดยังทักอยู่ คร ับ แล้วทางบ้านก็บอกถามเขาไปตอนว่าคืออู้เสียด้วยอะไรฮะเช่นเสียด้วยหัวใจวายเฉียบพลันเสียด้วยโรคประจำตัวหรือว่าเสียด้วยอุบัติเหตุยังไง ใช่พี่หัวใจวายเลย หัวใจวาย เขาบอก เมียเขาบอกว่าเขานอนด้วยกันเขาบอกเห็นผัว ค ืออยู่ไม่สุขในเวลาทำนอนแล้วพอเสร็จตอนหลังมาเขาใจวายฮะตอนแรกก่อนที่จะไปเขาไม่เป็นอะไรนะพี่เขาแข็งแรงนะครับ ครับ แต่หลังจากกลับมาจากทางนี้แล้วทำไมเขามาเสียเลยผมก็ยังงง ๆซึ่งเขาลางมันมีมาแต่ตอนกลับละที่บอกว่าเขามีอาการไม่ปกติที่เราเอาผ้าเย็นไปชุบน้ำแล้วเช็ดหน้าเขาถูกไหม ครับพี่ เขาเริ่มมีอาการแล้ว เขาตัวสั่นแล้วก็เหงื่อออกทั้งตัวพี ่แล้วเขาไม่บอกเราว่าเขาตัวสั่นเพราะอะไรเหงื่อออก เพ้อเจอเวลาเขาหลับอะไรเขาจะพูดเพ้อเจอเขาจะนอนใช่ไหมฮะเขาจะพูดเพ้อละเมออะไรเขาบอกมีอะไรเพ้อยังงุ่นอย่างเงี้ยอะไรเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็ฟังจากเขาพูดนะ เดี๋ยวนะพี่กิติพัฒน์เราจะบอกว่าเหมือนกับมีวิญญาณบางตนตามพี่เข้ามาแล้วมาเอาพี่ชีวิตเข้าไป ครับครับใช่ครับครับผมเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเมียเขาพูดให้ผมฟัง ครับ ผมเอ็นใจผมสารเพราะไงว่าทำไมเขาเป็นอะไรอยู่ๆเขาตายได้ยังไงเพราะก่อนไปก็ดีๆกันอยู ่ ครับผม แต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา18ปีแล้วนะว่าฟังนะ 18ปีที ่18ปีแล้วนะ ใช่ครับผมตอนนั้นผมเป็นพนักงานอยู ่ครับผ่านมา18ปีถึงวันนี้พอหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าก็ยังนึกถึงเพื่อนคนนี้อยู ่โอ้คนลุกอยู่เลยพี ่ยังขนลุกอยู ่ครับผม เฮ้ยผมถามนิดนึงพี่กิติพัฒน์พี่กิติทัศน์ฮะตอนที่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงดนตรีไทยนะครับแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยนานมั้ยคือไอ้เสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานมั้ยฮะจนถึงแม่โจ้เลยมั้ยจนถึงเชียงใหม่เลยมั้ย ไม่นานเท่าไหร่นะพี่ตรงประตูเข้าเลยจากป้าปากทางประตูเข้าจังหวัดเชียงใหม่เลยป้ายจะบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม คร ับนั่นแหละพอเข้าจังหวัดเชียงใหม่แสงไฟนั้นปุ๊บผมก็เลยเวลาขับรถคืนจะเจอนะพี่จะเจอประจำนะจะเป็นคนเดินแบบ ค ือสวนเรามามั่งอะไรมั่งขับอยู่เขาก็เป็นแสงไฟส่องหน้าเรามาพอเราเลยปุ๊บมองกระจกจริงไม่มีแล้วทางเหนือนั่นเป็นอย่างเงี้ยพี่ประจำเลย หรอต้องระวังนะขับรถนะ คร ับ ผม นะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะได้ครับพี่กิตติทัศน์ฮะไงขอบพระคุณมากนะครับ ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันหน้าผมจะมีเรื่องปอบเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟัง เอาเลยครั้งหน้าเราเจอกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณ